Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenlerimiz, Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem gönderiliş gayelerinden biri olan bizi tezkiye etmesi, bizi temizlemesi, bizi arındırması, günahlardan paklaması, aklaması konusu üzerinde durmak istiyorum. Şöyle ki Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor Estaizu billah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah'a inanan kullar çok büyük lütufta bulunmuştur. اِذْ بَعْتَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُس۪يهِمْ Çünkü onların içerisinde onların cinsinden bir peygamber göndermiştir. Muhammed Mustafa ki sallallahu aleyhi ve sellem يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اَيَاتِهِ Onların üzerine onun ayetlerini okuyor. Evet. وَيُزَكِّيهِمْ Onları tertemiz ediyor. İşte şu vasıf üzerinde duracağım özellikle. Kainatın Efendisi bizi tezkiye ediyor, temizliyor. Evet. Ne ile temizliyor? İmanla temizliyor başta tabii ki. Ondan sonra Kur'an'la temizliyor. Ondan sonra abdestle, gusülle ve namazla temizliyor. Şimdi bu itibarla Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki "Es-salat keffaretü'z-zunub." Namaz bütün günahların kefaretidir. Namaz büyük bir temizliktir. Tabi namaz, salatu imaduddin, namaz dinin direğidir. Likül şeyin alemun, her şeyin bir sancağı, bayrağı var ve alemul İslam es-salah. İslam'ın sancağı namazdır. Es-salatu mi'racul mümin, namaz müminin mi'racıdır. Ondan sonra likül şeyin safvetun, her şeyin bir özü ve özeti var. Safvetül İslam es-salah. İslam'ın özü ve hulasası namazdır. Namaz, namaz, namaz. Başı sonu namaz. Bize namazı getiren Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu vesileyle bizi günde 5 vakit temizleyecek, günahlardan arındıracak, Allah'ımızın huzuruna ak bir yüzle çıkartacak olan en büyük amel namazdır. Evvelu ma yüselu anhus-salah. İlk sorulacak olan kabre girdiğimizde namazdır. Mahşerde evvelu ma yuhasebu bil abdu salatu. Mahşerde ilk hesaba çekileceğimiz konu namazdır. Evet. Dinin direği ne demek? Femene kâme fekade kâmet din. Onu ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur. Ve men terekâ fekade demet din. Onu bırakan dinini yıkmış geçirmiş olur. Ne anlatacağız? Bazı rivayetlerden örnekler sunacağım. Ta ki Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem bize getirmiş olduğu dinin en büyük rüknü olan, olmazsa olmazı olan, temeli olan, esası olan bu mübarek ibadetimiz hakkında gevşekliği olanlar bu gevşeklikleri terk etsinler ve bundan sonra herkes son derece namaza gayret etsinler, dikkat etsinler. Tabii ki bir hadisi şerif okumak için, dinlemek için binlerce kilometre yol tepen sahabe-i kiram, kendileri bulundukları halde, Ebu Ayyub el-Ensari hadis-i şerifi kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından işittiği halde, Ukbe bin Amir Hazretleri radıyallahu anh Mısır'da bulunuyorken, o da onunla beraber o hadisi dinlemiş diye, bir daha teyit alayım da ben bu hadisi Resulullah'tan duymuştum, sen de duydun mu, bir istişare yapalım, müzakere yapalım diye, kalkıp Medine'den Mısır'a, Kahire'ye gidiyor. Ne kadar uzun yollar, hiç istirahat etmeden bile hadis-i şerifi, sen benim yanımdaydın, dinlemiştin, ben böyle hatırlıyorum, sen de hatırlamıyorsun, hatırlıyor musun diye müzakere ederekten dönüyor. İnsanlar o zaman Bağdat'tan kalkıyor, Ebu Hureyre sağ radıyallahu anh, Arafat'ta Ebu Hureyre'yi bulursam, Arafat'ta hatta orada şu hadisi şerifi sorarım diye, ta Bağdat'tan Arafat'a gidiyor, Mekke'ye gidiyor. Bir hadisi dinlemek için, duymak için. Şimdi 300 hadisi şerif hem de namaz hakkında hiçbir yerde bulunamayacak şekilde. Çok büyük ilimler, elhamdülillah, Allah lütfetti, muvaffak etti. Şimdi sizlere evvela şunu duyuruyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımızdan ileri Nebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusihim. Canlarından daha yakındır o peygamberim inananlar için buyuruyor Rabbimiz Tebareke ve Teala ki öyledir. Anamız, babamız, karımız, kocamız, oğlumuz, kızımız şimdi kenarda dursun. Canımızdan ileri bir şeyimiz yok. Var canımızdan ileri. Tabii ki Allah'ımız var. Ondan sonra Muhammed Mustafa'mız var. Sallallahu aleyhi ve sellem bu itibarla Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki hayatı bize irtibatlı, bizimle irtibatlı diyelim. Bizim için, alemlere rahmet için yaratılmıştı diyelim. Doğarken ebesi şifa ebe kulak verdi. Bir şeyler mırıldanıyordu doğumu esnasında. Acaba ne diyordu diye. Ümmeti, ümmeti, ümmetim, ümmetim diye dünyaya geldi ki şairin dediği gibi tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın, terk edersin sünneti. O bebekken ümmetini Allah'tan kurtulması için, şefaat için dilekte bulunuyordu. Sen ihtiyar oldun, saçın sakalına ak düştü, kafan hiçbirin dağları gibi ağırdı derdi Efendimiz seni. Hala sünneti terk ediyorsun. Bu sana yakışıyor mu? Onun yolunu bırakıyorsun. Şimdi doğumunun rivayetini duyduk. Benim ümmetim, benim ümmetim. Allah'ım senden ümmetimi isterim. Bu arada vefat ederkenki son sözünü şimdi okuyacağım. Enes radıyallahu anh buyuruyor. Kânet vasiyyetu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve hîne haddarehul mevt. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölümle burun buruna geldiğinde es-salâh, es-salâh, namaza dikkat edin, namaza dikkat edin diyerek vefat et. Artık kainatın efendisi vefat etmeye başladı. Ağzı mübarek dili es-salâh, es-salâh kelimelerini, namaz namaz anlamına gelen es-salâh kelimesini açıkça telaffuz edemez hale geldi. O vaziyette bile aman namaz, aman namaz demeyi ihmal etmedi. Ve mübarek göğsünde artık dili dönmez oldu. Dili doğru konuşamayacak bir hale geldi. Bu vasiyetini dili rahatça okuyamazken bile bu sözcükleri es-salah es-salah, namaz namaz sözünü mübarek göğsünde çağıldatıyordu. Mübarek göğsü onunla coşuyordu. Namaz diyerek vefat etti. Bu şimdi kiminle alakalı bir vasiyet? Aman hanımıma şöyle yapın, aman kızım Fatma'ya böyle bakın, aman torunum Hasan Hüseyin'e dikkat edin demedi. Nasıl doğarken ümmetim diye doğdu, vefat ederken de ümmetinin ebedi kurtuluşunu ve cehennemden kurtulmasının tek yolu olan namazı vasiyet etti. Biz namaz kılsak Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ne kâr kılmasak ne zarar. Ama bize kâr ve bize zarar. O zaman o bize canımızdan daha yakın olduğuna göre, Allah'ımızın beyanı ile Celle Celaluhu ayet ve nas ile sabit olduğuna göre, o bize canımızdan daha yakınsa, tabii ki bizi bizden çok düşünecekti. Ve vasiyeti yine namaz namaz diye oldu. Ey dinleyenlerimiz! Şimdi biz bu namazı nasıl ihmal ederiz? Bu çoluk çocuğa nasıl namazı kıldıracağız? Bu millete nasıl namazı anlatacağız? Bu namazın kılınmaması ne kadar büyük bir günah olduğunu nasıl anlatacağız? Bu vazifeyi nasıl yapacağız? Ve emur ahleke bis salati. Ailene namazı emret. Vastabir aleyha. Sen de ona devam et. Ne olacak? Çoluk çocuğuna kıldıramayanlar diyor, mahşere kendileri kılsalar da namazı zayi edenlerle birlikte haşrolacak. Vah bize, vay bize, vay. Ya bu kadar zarara insan kendisi için razı olur mu? Muhammed Mustafa'nın vasiyetini sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek mevlid ayında o bize vasiyet ederek vefat et. Bak kabrinden de kalkarken yine Hazreti Cibril aleyhisselam buyuruyor, yani evvelü men yenşakku anhul kabru, toprak yarılıp kabirden ilk çıkacak olan benim buyuruyor. İşte Hazreti Cibril onu karşılarken mahşere çıkışı esnasında ilk sorusu Hazreti Cibril'e, ümmetim hali ne oldu diyor. Hazreti Cibril de diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, daha ilk dirilen sensin. Şu anda ümmetinle ilgili ben bir şey bilmiyorum. Sen onların başında şahit ve şefaatçisin. En önce sen dirildin ki onları sen mahşere imam olarak götüreceksin. Ondan sonra tabi biliyorsunuz Cennetül Bakî Medine mezarlığı diriliyor. O arada Mekke mezarlığı diriliyor. Böylece sırayla bütün dünya mezarlıklarına. Allah o günümüzde bize rahmet etsin. Nerelerde yatıyorsak kabirlerden çıkacaksak. Allah iman selametiyle. Sübhanallah ve hamdî diyerek Rabbimiz buyurduğu üzere estaizu billah. Yevme yed'ûkum fetestecibûne bihamdihi ve tezunnûne ille bittum illa kalîlâ. Allah sizi davet ettiği gün, kabirlerinizden kalkın diye çağırdığı gün, İsrafil aleyhissalatü vesselam sura ikinci defa üflediği gün, işte hemen Sübhanallah ve hamdî diyerek başlarınızdan tozu toprağı silkerek kalkacaksınız. İşte o zaman size dünyada ne kadar kaldığınız sorulsa düşüneceksiniz ki biz dünyada ya bir gün ya yarım gün ya bir saat ya iki saat kaldık ya da kalmadık. Mahşerin uzunluğu 50 bin senelik mahşerin şiddeti ve dehşeti karşısında hepiniz dünyada yaşadığınız belki de 70-80, 100-200 bin yaş seneden fazla yaşayan insanlar bile olmuştur, olacaktır. Efendim bundan sonra olamayabilir. Bundan evvel tabii çok geçmiştir bu gibi yaşayanlar. Hepsi de dünyada bir saat yaşadığını sanacaktır. İşte o günümüzde Allah cümlemize rahmet eylesin, lütfuyla muamele eylesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçimiz eylesin. Cehennem bütün mahşer halkın üzerine saldırmak üzere gürlediği zaman bütün peygamberler ve terâ kulle ümmetin câsiye, her ümmeti dizüstü çökmüş görürsün. Peygamberler bile, İbrahim aleyhisselam bile, ülül azm peygamberlerden. İbrahim aleyhissalatu vesselam, tüm peygamberlerin atası, o zat Halilur Rahman Allah'ın dostu bile dizüstü çökmüş. Nefsi nefsi, ya Rabbi, la eselukel yevm illa nefsi. Bugün kendimden başkasını istemiyorum. Bugün canımdan başkasını dert etmiyorum, Allah'ım beni kurtar dediği günde bir tek Muhammed Mustafa yine ümmeti ümmeti, ümmetimi isterim, ümmetimi isterim diyebilecek tek peygamber. E şimdi bu kadar vefasızlık olur mu ya? Doğarken ümmetim diye doğuyor. Ölürken vasiyeti namaz namaz, ümmetim namaz diye vefat ediyor. Kalkarken ümmetim, mahşerde ümmetim. E şimdi onun vasiyeti tutulmaz mı? Biz de Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetini tutmak üzere. O son mübarek son sözleri olan namaz sözünü, onun son vasiyetini uygulayın. Onu seviyorsanız, ki canımızdan çok seviyoruz, sevmeliyiz, imanımızın şartıdır. O zaman onun vasiyetini tutalım. Yoksa gül suyular dökmekle, tabii güllü lokumlar birbirine ikram etmekle, tabii ki Mevlüt ayı, Mevlüt haftası, mübarek günler, geceler kutlanır, iyi olur, tebrik olur, mübarek olur. Ama bunlar yeterli olmaz. Mesele söz tutmaktır, lokum yutmak değildir yani. Laf dinleyeceksin. Burada bir vasiyet var. Namaz, namaz buyuruluyor. Bir namaza başlayanın şefaati duası bize yeter inşallah. Böylece Allah hepimize bu mübarek günlerde, bu mübarek ayda namazla miraç nasip eylesin. Tabii sevindirmek iyidir, müjdelemek iyidir ama Kur'an'da korkutma da var. İslam'da korkutma da var. Şimdi siz namaz kılanlara vaat edilen müjdeleri, mükafatları, mağfiretleri, o namazın bizi nasıl temizlediğini, temizleyeceğini, o namazın şefaatlerini, o namazın bereketlerini, artık onu ben anlatmakla bitiremem. Burada bab, bölüm, bölüm, bölüm bunları tek tek sizler okumalısınız. Yani tabii ki ne kadarını birlikte paylaşabiliriz bunu önümüzdeki günlerde görürüz ama sıralı dersimizi de bu hususta geliştiremeyiz. Ancak namazın ehemmiyeti, namazın fazileti, namazla imanın ilişkisi, ya bu namazla imanın irtibatı var çok. İmansız, namazsız imanın nasıl imansız namaz kabul olmayacağı gibi namazsız imanın da tehlikesi. Son nefeste kaybolma tehlikesi. Allah muhafaza. Namazın, efendim, namaza inanmanın önemi, namaz kılanların dokunulmazlığı, namazın Allah katında en makbul amel oluşu, namazın dünyada göz aydınlığı, ahirette nur oluşu, namazın dinin direği oluşu, namazsız imanın kabul olmayışı, namazın cehennem ateşini söndürmesi, evet, fazla namaz kılanın daha önce cennete gireceği, uzun yaşayıp fazla namaz nasip olanların faziletli olduğu, namazın şeytanın yüzünü karartması, onu uzaklaştırması, namazın diğer ameller için bir mizan ve kıstas oluşu. Adamın namazına bakıyorlar. Mezara girdin, bütün hesaptan evvel namaza bakılıyor. Bütün diğer hesaplar ona göre ayarlanıyor. Evet, kişinin farz namazlar sayesinde gafillerden yazılmayacağı, bu ümmetin namaz sebebiyle belalardan kurtuluşu, bütün afetler, felaketler, musibetler namaz hürmetine ve namaz kılanlar hürmetine kaldırıldı. Evet, namaz hakkıyla kılanların peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle komşu olacakları, evet, alışveriş gibi engeller nedeniyle namazdan geri kalmamanın faziletleri, ya yok evimde işim vardı, yok şunu süpürüyordum, yok yemek yanacaktı, yok efendim işim vardı. Bunlar bahane midir namaz için? Efendim, farz namazla nafile namazların mukayeseleri, beş vakit namazın her birinin teker teker ayrı ayrı faziletleri, sevapları, namazın günahlara kefaret oluşu, kıyamet günü sorgun namaz hakkında olacağı ve namazın hangi hallerde terk edilebileceği. Ya hoca efendi dedi bana, dedi namazı kılmamaya bir müsaade verir misin dedi. Hoca da dedi ki veririm. Ya bir çare var mı? Ne bir çare dedi. Beş çare var dedi. Ya o zaman bir tanesi de bana uyar herhalde dedi. Uyar bakalım, dinle dedi. Ya gavur olacaksın dedi. Olur mu? Estağfurullah dedi. O zaman dedi hayız olacaksın dedi. Ya ben erkek adamım dedi. Nasıl hayızım? O zaman nifas olacaksın, çocuk doğurduktan sonra 40 günlük müsaade var. O da olmaz. Uyumadı be hoca efendi dedi. E deli olacaksın dedi. E şimdilik akıllıyım dedi. ne yapalım dedi şimdi? Ya ölü olacaksın dedi. Aman Allah göstermesin, hele dur yaşayalım dedi. Ben ne diyeyim dedi sana, 5 tane çare dedim, hiçbiri uymadı dedi. Namazsızlık olacak bir şey değil. Denizin üstünde gemisi parçalanmış halde, kalan gemi tahtalarına tutunmuş vaziyette dalgalarla boğuşurken, tabii ki biri kavuşur yetişir artık kurtarılır, ayrı dava, kader o. Ama ölüm tehlikesi de var tabii. Niceleri öyle denizlerin, okyanusların ortalarında da, balıklara da yem olmuştur ve bulunamadığı noktada da ölüm de gelip çatmıştır. Boğulmuştur değil mi? Çok böyle olaylar var. Ama diyor ki bir insan bir tahta parçasına dayalı vaziyette, bunu Halebi Sahir'den söylüyorum yani. Kafadan değil, kaynaklarını vermişim. Tahta parçasına tutunduğu vaziyette namazı geçiyorsa o namazı kılacak. Denizde zaten abdest sorunu yok, suyun içinde. Kıble diyor, eğer dalgalar diyor, kıbleden, kıbleyi nasıl tespit edecek? Kıbleyi tespit etti ve falan, ama dalgalar o taraftan geliyor. O tarafa dönerse hepten boğulacaksa, o zaman diyor kıble şartı da düşer diyor. Ne tarafa doğru gücü yetiyorsa ima ile başını sallayarak kılacak diyor. Sen bu namazı terk etmene nerede müsaade aldın? Daha neler? Doğum anındaki kadının durumu, doğum yeni başlamış. Kan görmemiş kadının namazı geçiyorsa bunun namazı bile ne durumda yani? Amma ve lakin, tabii ben bu kadar fazilet ve müjde, yüzlerce hadis-i şerifin yanı sıra, tabii çok, hangisinden konuyu ele alsak, gider. Ama namaz kılmayanların kıyamet günü suratlarının karartılacağını hadis-i şeriflerde görüyoruz. اَوَّلُ مَا يُسَوَّدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُ تَارِكِ الصَّلَاةِ Kıyamet günü ilk karartılacak suratlar namazsızların yüzleridir. Ve inne fî cehenneme vâdiyen yukâlu lehu lemlem. Cehennemde bir vadi var. Allah muhafaza buyursun. Adı lemlem. Fî hayyâtun kullu hayyetin bitigani rekabetil be'ir buğluhâ mesîratü şehr. O lemlem vadisinde, o lemlemin adı yığınların kendisine toplanacağı yer demek. Onda öyle yılanlar var ki her bir yılan deve boynu kadar kalın. Uzunluğu bir aylık mesafede. Gitsen bir ayda gidersin yılanı aşma. Telsa'u tarike's-salâ. O namazı terk edenleri öyle bir sokuyor ki feyeghlî semmâ fî cismî seb'îne seneten. Yılanın zehiri diyor adamın vücudunda 70 sene acı veriyor. 70 sene acısı içine işletiyor. Sümme yeteherrav lehu. Ondan sonra o kişinin etleri parça parça lime lime dökülmeye başlıyor. İbn-i Hacer-i Heytemi bunu Zevacir'de naklediyor. Evet. Yine diğer bir rivayette inne tarike salayeti yevvel kıyame. Namaz kılmayanların kıyamet günü yüzleri ve alâ ucî selâseti ve asturun mektubat. 3 satır yüzlerinde yazılacak. Esratul evvel, birinci satırda okunacak, herkes dost düşman huzurunda. Ya mudayyâ hakkıyla, ey Allah'ın hakkını zayi eden adam. Esratul yani ikinci satırda ya mahsusan bi gazabillah. Ey Allah'ın gazabına özellikle ayrılmış adam. Esselit kemâ dayyâte fiddünyâ hakkallâh. فَاَيْسُنِ الْيَوْمَ اَنْتَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Üçüncü satırda dünyada Allah'ın hakkını zayi ettiğin gibi bugün de sen Allah'ın rahmetinden ümidi kesmişsin denilecek. Onun için vah vah vah, bu yüzden iş zor sevgili dinleyenlerimiz. Önümüz mezar. Ya, kabirde yılanlar var. Cehennem var. Sonsuz azaplar var. Gazaplar var. Yapmayalım, etmeyelim. Men terake salate mutaammiden buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kasten namazı bırakan. Kütübesbu ala babin narim men yedhula. Adı cehennemin kapısındaki listede oraya girenlerden yazılır. İbn Abbas Hazretleri hasta oldu da gözü görmemeye başladı. Dediler tedavi edeceğiz gözünü ama biraz secde etmemen lazım. Onun için ilaç koyacağız gözüne. Bu sefer akar, daha kötü olur, şudur budur. Dedi vallahi namazı bırakmam. Birkaç gün dediler. La vallahi ve la rak'aten vahide. Vallahi bir rekatı bırakmam. Gözüm açılacağını bilsem bırakmam. Allah'ın gazabından Allah'a sığınılır. Gazabından rahmetine sığınılır. Onun için namazsızlık yani öyle bir amel ki onun varlığı diğer amelleri değerli kılıyor. Onun yokluğu diğer amelleri iptal ediyor. Men terake salate müteammiden. Kasten namazı terk eden. Ehbetallahu amele, Allah bütün hayırlarını siliyor. Ve beri et minhü zimmetullah, Allah'ın güvencesi, emanı, azap etmeme vaadi ondan uzaklaşıyor. Hatta yuraci'a ilallah azze ve celle tevbeten, Allah'a yeniden tevbe tazeleyinceye kadar. Tabii ki namazın farz olduğuna inanarak tembelliğinden kılmayanlar Müslümandır. Tabii ki imanını kurtararak ölenler sonunda cennetliktir. Ama bu kadar azaba gazaba ne lüzum var, bu kadar tehlikeye ne lüzum var. Son nefeste imandan Allah muhafaza etsin, çıkma tehlikesini göz önüne almaya ne gerek var? İşte burada yazdık. Kitapta okuyacaksınız. Ebu Hanife radıyallahu anh mezhebimizin imamı Nu'man bin Sabit Hazretleri. Bağdat'ta bir cenazeye hazır bulundum defninde. Gömdüm diyor, kıbleye çevirdim diyor. Tam çıkacağım, mezarı kapatacağız. Bir de baktım ters döndü diyor. Ya bu nasıl iş? Bir daha döndürüm. Üç kere böyle yüzünü kıbleye getiriyorlar. Üstünü gömeceğiz. Bir de baktım kıbleye ters. O zaman nida geldi. Ütrukü alâ hal. Ey imam! Onu hali üzere bırak. Çünkü o dünyada yüzünü kıblemizden çevirdi, biz de ahirette çevirdik. Allah kıblesizlikten muhafaza etsin. Onun için dinleyenlerimiz, namazı hafife almayalım. İşte Abdullah İbni Amr hadisi. Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Bütün kaynaklarını koydum. Abd İbni Hümeyd Darimi rivayet ediyor. İbni Hibban, Taberani, Beyhakî, Tahavi. Tabii Heysemi ve Suyuti onlardan naklediyor. Diğer bütün kaynakları tek tek verdim. Cildini, sayfasını, numarasını. Ben hurafe yazmıyorum. Ben yalan yanlış okumuyorum. Ben önüne gelenlerden kopyalamıyorum. Bütün kaynakların kendisine vakıf olarak size bunu topluyorum, derliyorum. Bak diyorum size, geceler, günler boyu, aylar boyu uykularımız terk edilerekten. Bu eserler öyle kolay çıkmıyor. Adamın gibi gece düşünüp sabah roman yazmıyorum ben. Allah ve Resulünün kelamlarını yazıyorum. Bu mesuliyetli bir iştir. Rastgele olmaz. Abdullah İbni Amr hadisi. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Namazdan bahsedince. Men hafıza aleyyâ kânet lehu nûran ve burhânen ve necâten yevmel kıyâme. Namazını beş vakit devam eden ve muhafaza eden. Gözünün bebeği gibi koruyana namazda nur olur. Hüccet olur. Rehber olur. Cennet yolunu gösteren delil olur. Kıyamet günü en büyük bir kurtuluş vesilesi olur. Ama men lem yuhafız aleyha. Namazı korumayan. Lem yekun lehu nurun ve la burhanun ve la neca. Ne kabirde, ne mahşerde, ne sıratta, ne mizanda nuru olmaz. Kendisine karanlıklarda yol gösteren, yolunu karıştırdığında delil ve rehberlik yapanı olmaz. Kıyamet günü ebedi kurtuluşu olmaz. Ve kâne yevmel kıyamet mâ kârûne ve firâvüne ve hâmâne. Ve bebeği ibn-i Halef. Kıyamet günü kimlerle olur? Komşuları kim olur? Namaza devam edenler, peygamberler, sıddıklar, şehitlerle beraber. Namazı zayi edenlerin komşuları. Dikkat! Karunlar, firavunlar, hamanlar ve Übey ibn-i Halefler ki, o Übey ibn-i Halef Resulullah'ın eliyle bizzat gebertilmiş, bir peygambere nasip olmuş, peygamberlerin en büyüğüne nasip olmuş. Bu itibarla eşeddün nâsi azâben yevmil kıyâme Hacun katelehu nebi hadisinde kıyamet günü en büyük azaba düşecek insan örnek olarak gösteriliyor. Kimdir o? Bir peygamberin öldürdüğü kişi. Peygamber eliyle öldürülen demek o kadar büyük gavurdur ki peygambere nasip olmayacaktır ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kişiyi öldürmemiş. Ebu Cehil bile nasip olmamış. Übey ibn-i Halef Resulullah'a nasip olmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. O ne büyük en büyük peygamberin öldürdüğü en büyük gavurdur. İşte namaza devam etmeyenlerin adreslerinde bu ümmetten Übey ibn-i Halef gösteriliyor. Kitabın arka kapağında, namaz kitabının arka kapağında bu hadis-i şerif alınmıştır. Cehennemin en kötü yerinde onlarla birlikte olmaktan Allah'a sığınırız. Bütün kaynaklarıyla beraber isteyen bu kaynakları zaten araştırabilir. Bakabilir, inceleyebilir, hocalara sorabilir. Ben kimseyi boş yere korkutmuyorum. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem acımasının, rahmetinin eseri olarak bize bunları duyurmasını size tebliğ ediyorum. O bize acıdığı için bunları bize duyurdu. Yarın ahirette cehenneme gitmeyelim. Sonra sen bizi uyarmadın ya Resulullah. Bize bir şey demedin. Bak biz yine ateşte yanıyoruz. Demeyesiniz diye uyardı bizi. O bize acıdığı için doğruyu söyledi. Vefat ederken niye bunu vasiyet etti? Bizlere merhametinden, rahmetinden. Şimdi acındığımızı niye bilmeyelim? Rahmetel aleminin rahmetinden niye istifade etmeyelim? Biz onun acınmış ümmetiyiz. Ümmeti merhumesiyiz. Allah rızası için. Hepiniz, çoluğunuz, çocuğunuz. Lütfen. Bu namaz meselesini bir ciddiye alalım. Mevlid ayı hürmetine, Resulullah hürmetine namaz kitabımızı elden düşürmeyelim. Devamlı okuyalım, edelim. Bu namazı güzelce hazmedelim. Evet, bir hadisi şerifle yine bitireceğim de biter mi bitmez. Hani Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu anh, Ebu Talib, Ali Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Ebu Talib'in oğludur. Biliyorsunuz Efendimizin amcaoğludur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men tehavene bi salati fe innallaha teala yuakibu bi 15 ukubeten. Namazı hafife alan, namazına gevşek, bak kılmayan demiyor, namaza gevşek olana Allah 15 bela verir. Sittün minâ kablel mevt, altısı ölümden önce. Selâtetün indel mevt, üçü ölürken. Ve selâtetün fil kabr, üçü mezarda. Ve selâtetün inde hurûcî minel kabr, üçü de mezardan çıkarken. Femme siddetün lezî kablel mevt. Ölümden önce dünyada çarpılacağı 6 cezadan. Fevvelüâ yurfâvân ismus sâlihîn, iyiler defterinden, salihler defterinden adı silinir. Bundan büyük felaket olur. Ve taniye yurfa'u anhu bereketul hayat. İkincisi hayatının bereketi kaldırılır. 100 senede yaşasa ne yaşadığını anlamaz, birden ömrü biter. Ve talite yurfa'u anhu bereketul rızık. Üçüncüsü rızkının bereketi kaldırılır. Kazanır kazanır çok da zengin olabilir. Devamlı efendim aç kalacağım, fakir olacağım korkusuyla rızık bereketi göremez. Rabi'a la yakbelu min şey'in minel hayr hatta tekmule salatu. Aman ya Rabbi. Ne hayır yaparsa yapsın namazını tamamlamadan hiçbir hayrı kabul olmaz. İşe bak. Vel hamise la yüstecab dua. Beşincisi duası kabul olmaz. Ve sâlise la yüceallû min duâi sâlihine nasibun. Altıncısı iyilerin duasından nasibi olmaz. Bu kadar Allah dostu dua diyor. Bütün inanan müminin müminat bu dualardan hissedar oluyor ama namazsızların bunda nasibi olmaz. Ve emme selâtetülleti indel mevt. Ölüm anındaki üç bela. Fe innehu yemûtu atşan. Susuz olarak ölür. Ben susuzluk çok çekmişim bilirim. O şekere ilk yakalandığım zaman ta 20 yaşlarımda. Hortum taksan ağzına biraz çektiğin anda kuruyor boğazım yapışıyor. Ya. Velev subbe fi halki ma usebu'at ebhurim ma raviye. 7 deniz diyor boğazına akıtılsa suya kanmaz. Allah şu ölümün zorluğuna bak. Vesaniye mutu bakteten. İkisi ansızın ölür tevbeye fırsatı olmaz. Vesalde kenne ukat müthkile bi hadidi dünya ve hışebiye ve ahcari ala erkabeti ve ketifey. Üçüncüsü bütün dünyanın demirleri, odunları, taşları, madenleri omuzuna ve boynuna koyulmuş gibi ağır vaziyette ölür. Allah muhafaza ya. Ve mesela sizdülledi bil kabr. Kabirdeki üç musibet. Fe yudayyaku aleyhil kabr. Kabir öyle daraltılır, kemikleri birbirine girer. Ve saniyet yuzlimu aleyhil kabr. Kabiri zifiri karanlık olur. Allah kabir karanlığından muhafaza eyle. Ve salise yasiru ayyen bil kavl. Üçüncüsü, münker nekirin suallerine cevap veremez, dili tutulur, konuşamaz. Ve mesela tetülleti indi hurucu minel kabr. Kabirden kalkarken ki üç musibet. Evvelu elkallahu teala aleyhi ve aleyhi gadban. Allah Teala'ya karşılaştığında Rabbimizin huzuruna, Rabbim mekandan münezzeh mahşerde huzuruna çıkacağımız Allah ona kızgın olur. İşte bu var ya, cehennemden fazla yakar adamı, Rabbinin gazabı. Ve taniye kun hesabu şedi, hesabı çok zor olur. Bütün amelleri didik didik olur. Vesalte yekun rucu'u min beyni yedillâ ilennâr. Üçüncüsü Allah'ın huzurundan dönüş var ya, herkesin ebedi yerine gidiş var ya, onun oradan dönüşü cehenneme doğru olur. İllâ en ya'fûllâh azze ve celle. Ancak Allah'ın affetmesi müstesna diyor. Tabii biz ehl-i sünnet itikadındayız ve doğrudur. Bu görüş de doğrudur. Yani Allah'ımız dilerse bütün günahları affeder ancak imansızlığı affetmez. Ama bu kadar tehlikeye kendini hedef etmeye ne gerek var? Onun için namaza devam edenlere vaat edilen men hafaza alessalâte ikramallahu teâlâ bi kavsi hısâl. Beş vakit namazını vakti vaktine muhafaza edene Allah beş haslet ikram eder. Birincisi yurfaman udîkul hîş. Geçim darlığı ondan kaldırılır. Rızkı bereketli olur. Fakir de olsa. Azâbul kabr. Kabir azabı kaldırılır. Bu ne demek kabirde rahat yatmak ya? Yutillahu kitabu bi yemini. Allah defterini sağ elinden verir. Ve yemurru ala sıratı kel berk. Sıratı şimşek gibi geçer. Ve edhullül cennete bi gayri hisab. Hiç hesapsız, sorgusuz doğru cennet. Neden? Namazı tamam da ondan. Onun için bu beş ikramiyeyi efendim kazanmak varken 15 belayı başına açma ne gerek var? Bu çok zor bir şey. Onun için Allah muhafaza buyursun. O kabirde hadis-i şerifte buyuruyor. Namazı terk edenlere yukadu aleyhil kabru nara. Kabri ateş tutuşturulur. Feyetekallebu alel cemri leylen ve nehara. Gece gündüz diyor mezarında ateş közleri üzerinde döndürülür. Allah muhafaza. Ya Rabbel alem. Önümüzde mezar var. Bizden gençleri, bizden küçükleri, bizden büyükleri, ekranlarımızı her gün musalladan. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, kız oğlancık niyetine sel gibi gidiyor. Ahirete. Sevkiyat var. Lütfen. Hesabı doğru yapalım. Ölüm var. Bu kabirde ne yapacağız? Namazsızın durumu ne olacak? Bak, diyor ki hadis-i şerifte yusallatu ala tariki salati fi kabrihi. Namazsızlara kabrinde thuban, bir ejderha musallat edilecek. İsmu şücaul ekra'u. Adı kelpehlivan. Bak adı da kelpehlivan. Aynâhu min nâr. İki gözü ateşten. Azfâru min hedîd. Tırnakları demirden. Tûlü kulli zıfirin mesîratü yevm. Her tırnağı bir günlük mesafede gidersin, tırnağı öyle uzun. Korku filmleri seyretmenin ne gereği var? Fuzuli yere geceleri korku filmleriyle dehşete kapılıp uykuları kaçırmanın ne gereği var? Kılsana namazını da bütün korkularından kurtulsana. Yükellimul meyyite feyekul. Ölüyle konuşur mezarında, der ki eneşşücaul ekra'u. Ben kelpehlivanım, tanışıyor muyuz? Ve savcu mislurra. Sesi gök gürültüsü gibi. Yekul emerani rabbi. Bak sesi, söze bak. Nasıl gök gürültüsü, yatağın içinde yorganın da dibine, yatağın dibine girmeye çalışıyorsun. Kulaklarını tıkayacaksın değil mi? Bir patladığı zaman. Emerani rabbi en adribeke alâ tazihî salâti subhî lâ ba'de tulû'i şems. Rabbim bana emretti. Sabah namazını kılmadığın için seni kamçılayacağım. Ta güneş doğuşundan sonrasına kadar. Ve adribeke alâ tazihî salâti zuhri lel asr. Öğleni kılmadığın için ikindiye kadar sana vuracağım. Adribeke alâ tazihî salâti asr lel maghrib. İkindiyi kılmadığın için akşama kadar sana darbelerimi indireceğim. Adribeke alâ tazihî salâti maghrib lel işâ. Akşamı kılmadığın için yatsıyı zayi ettiğinden dolayı yatsıya kadar seni döveceğim. Ve adribeke alâ tazihî salâti işâ lel fecr. Yatsıyı kılmadın diye sabaha kadar sana neler edeceğim. Fekullemâ darabehu darbeten. Bir darbe indirir ki diyor o ejderha. Ya hoca efendi, biz mezarları açıyoruz da böyle bir şey göremiyoruz da. He he, değil mi? Kabir alemi misal alemidir. Berzak alemidir, geçit alemidir. Senin benim anladığım değil. Ya hanımınla aynı yatakta yatıyorsun da, sen cennet bahçelerinde rüyanda dolaşıyorsun da, yüzüne bakanlar uykuda senin güldüğünü görüyor, ha ha ha ettiğini bile duyuyor da, yanındaki hanımın da icabında tellere kark oluyor, mosmor oluyor, uykudan öyle bir uyanıyor. Kaç dereden tepeden beni uçurttular, efendim helak ettiler. Şöyle acı verdiler, böyle acı verdiler diye bas bas bağırıyor. Sen de aman be rüya, be ne kadar önemsiyorsun diyorsun da o sana diyor ki ya rüya, ama sen öyle zannet. İnsan mana aleminde neler çekiyor. Sen şimdi aynı yatakta yatsan bile, mezar komşuları aynı iki mezarda yatsa bile ikisinin hali bir midir? Sen açtığında adamın biri diyor kabir azabı, kabir azabı, bakacağım deneyeceğim dedi. Aldı Teyyip'in kasetini, ölüyle beraber kaseti de kurmuş güzel, efendim koydu mezara. Ondan sonra ne akıllı adamlar var ya. Bir zaman sonra işte mezarı açıyor da kaseti aldı şimdi. Münker Nekir sual cevap canlı yayından iyi bir kaset satarım zannetti, biliyor musun? Bir daha açtı fıs, bir şey yok. Ya bu hocalar bizi kandırdı. Baksana Münker Nekir sual cevap hiçbir şey yok palavra. Sen öyle zannet. O senin duyacağın, senin teybinin kanalına girecek cinsten bir sual midir? Sen gözünü yumduğunda efendim ne alemlere gidiyorsun? O alemlerden yanındaki haberdar mıdır? Ruhtur bu, ruh. Esas insan ruhtur. Acıyı çeken ruhtur. Zevki alan ruhtur. Beden iskelettir. Onun için bu haberler hakikattir. Bak ona bir darbe indirdiği zaman yavuzu fil ardı seb'ine dirâin. 70 arşın diyor yerin dibine gider de. Fe la yezâlu fil kabri muazzeben li'amil kıyame. Kıyamet gününe kadar kabrinde azap çeker durur diyor. Onun için Allah muhafaza etsin. Kabrimiz, mahşerimiz, sıratımız, mizanımız rahmetlerle, Allah Teala'nın affıyla, mağfiretiyle, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleriyle, dostlarının himmetleriyle selametle cennete girelim. Cemalini görelim. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Selamını işitelim istiyorsak imandan sonraki sağlam kulpumuz namaz, namaz, namaz. Ve son sözlerim yine Muhammed Mustafa'mın vasiyetleriyle sallallahu aleyhi ve sellem, o vefat ederken lütfen o hali bir gözünüzün önünde canlandırın. Artık ruhunu teslim ediyor. Kainatın efendisi bize veda ederken mübarek dili bile dönmüyor. Mübarek göğsünden artık mırıldanırken es-salah, es-salah, es-salah namaz diye diye vefat ediyor ya. Bunun ne kadar önemli olduğunu hala anlayamıyor muyuz ya? Onun için ben ne yapayım? Kendime zor laf geçiriyorum. Ben zaten yarım yamalak bir adam. İşte namazları, kendimizde bir namazlarımızdan hesap vermek üzere, çoluk çocuğu nasıl namaz kıldıracağız, şudur budur, böyle mücadeleler vermek üzere. Sizler de tabii Allah hepimizin bu yolda yardımcısı olsun. Nefse karşı, şeytana karşı, ahir zaman fitnelerine karşı, çoluk çocuğun tabi namaz kılmaları husus. Allah hepimizi muvaffak etsin. Ama kardeşim, bu şimdi konuşmakla, dinlemekle ahla vahla olmaz. Okuyacağız, okutacağız, davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz, duyacağız, duyuracağız. Bu böyle olmaz. Faaliyet. Onun için bu mübarek Mevlid ayı Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem, tabi hep doğumuyla seviniyoruz. Dün gece de çok sevindik ama bir de vefatındaki vasiyetiyle biraz hissiyat sahibi olalım, biraz duygulanalım, biraz üzülelim, biraz ağlayalım. Şu namazın ipine bir sarılalım inşallah. Sizlere inşallah benden sonra da kıyamete kadar kalıcı bir eser olsun. Ellerden dillerden düşmesin, okunsun, amel edilsin, milyonlarca binlerce insanın namaz kılmasına vesile olsun inşallah. Sizlere bunu ithaf ediyorum. Evet, dinin direği, müminin mi'racı namaz. Allah Teala'dan bir mağfiret almak ve namazın şefaatine ermek. Sizlerin de evlerinizde, ocaklarınızda namazsız, abdestsiz bir fert kalmasın inşallah. Son nefeslerimizde bizler de iman ile, abdestle, namazla Rabbimize kavuşmamız nasip olsun diye sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve tekrar tekrar üzerinde duramayabiliriz ama bu konunun gündemi hiçbir zaman bitmeyecek. Ta Rabbimize kavuşuncaya kadar namazla mükellefiz. Namazın hayatımıza daha ziyade girmesini ve hiç çıkmamasını temin etme gayretleri içerisinde sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi namazı hakkıyla kılanlara ilhak eylesin. Zürriyetlerimizden de namaz kılanlara ihsan eylesin. Rabbim Teala dualarımızı kabul eylesin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kethiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.